wanasema ikhlas istiwa'u a'mali al-'abdi fi adh-dhahiri wal-batin, ni kuwa sawa amali za mtu kwa dhahir na kwa siri, amali zake ziko sawa akifanya kwa siri au akifanya kwa dhahir, amali zake zinakuwa sawa. Hii ni katika taarifu ya ikhlas. Ndugu zangu Islam, ni lazima tuwe na ikhlas katika ibada zetu, vinginevyo ni kwamba ibada hazitakubaliwa, ikiwepo pamoja na mutabaa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibnul Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Al-Fawaid tahta unwan shajaratul ikhlas يقول ابن القيم رحمه الله السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمارها فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرته طيبة ومن كانت أنفاسه في معصية فثمرة شجرته حنظل. ابن القيم رحمه الله أنا سيما مواكا نشجرة نئمت نميزياك ديو فروعها متاوياك والأيام أغصانها نسيك زمواكا نأغصان الشجرة يلي مقول يئمت. Halafu anasema wasaatu awraquha, na saa zilizo katika siku ni majani ya mti huo. Wal anfasu thamaruha, na pumzi ndio matunda ya mti huo. Faman kanat anfasuhu fi ta'a fa thamaratu shajaratihi tayyiba, ambaye pumzi zake ziko katika ta'a anamtii Allah subhanahu wa ta'ala, huyu matunda ya mti wake ni mazuri. Wa man kanat anfasuhu fi ma'siya fa thamaratu shajaratihi hamdal, ambaye pumzi zake ziko katika maasiya basi matunda ya mti wake ni hamdal, mti wenye ladha chungu. Halafu anasema Ibnul Qayyim rahimahullah wattauhid والإخلاص شجرة في القلب. توحيدنا إخلاص نئمت أليوكو كتك مويو. والتوحيد والإخلاص شجرة في القلب. نتوحيدنا إخلاص نئمت أليوكو كتك مويو. فروعها أعمالها يلي متوياك نعمل ذاو zile amali ndio matawi ya mti huo. Wathamaruha, wathamaruha, na matunda yao, matunda yake tibul hayati fi dunya wan na'imul muqimu fil akhirah, matunda ya ikhlas na tauhidi ni maisha mazuri hapa ulimwenguni na starehe za milele kule akhirah. Halafu anasema Ibnul Qayyim وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فكذلك ثمار التوحيد والإخلاص, متوندا يا بيبوني لا مقطوعة ولا ممنوعة hayakatiki wala hayazuiliwi vile vile matunda ya ikhlas na tauhid. Matunda hayo ya mti ule mzuri na mti ambao ni mchungu, haya yanajulikana wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno ni siku ya kiyama, yaumul maad, siku ya kiyama ndipo itakapobainika yale matunda mazuri, matunda matamu na matunda machungu. Ibnul Qayyim rahimahullah anaendelea na kusema wasirk walkadhib والرياء شجرة في القلب. Ushirikina na urongo na ria pia ni mti ulio katika moyo, ni mti ambao uko katika moyo. Ushirikina, urongo, ria ni mti uko katika moyo. Matunda yake mti huu, matunda yake mti huu al-khawf wal-gham wal-ham, matunda yake ni hofu, matunda yake ni huzuni, matunda yake ni dhiki katika kifua na kutopata utulivu wa moyo. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima tukifanya amali tumweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye amali zetu lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah anasema miti hii miwili Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika suratu Ibrahim aliposema alam tara kaifa dharaba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabitha kashajaratin khabithatin tusat min fawqi al-ardh ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Hii miti miwili Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika aya hizi. Mti mzuri ambao matunda yake ni mazuri ni mti ulio na tauhid na ikhlas na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mti mbaya na matunda yake ni mabaya machungu ni mti ambao una ushirikina na urongo na ria. Ndugu zangu Waislamu, muumini anapofanya amali anatakiwa asighurike na amali yake. Muumini anapofanya amali njema pamoja na ikhlas na mutabaa pia anatakiwa asighurike na amali yake, bali amuombe Allah subhanahu wa ta'ala aikubali amali hiyo. Sio mtu akifanya amali ikiwa na masharti yake basi anaghurika na amali ile kwamba tayari amemaliza. La, bali anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala aikubali amali yake. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wake wema anasema walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Wale ambao wanatoa, wanatoa sadaka, wanatoa zaka na huku wanaogopa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watarejea kwake. Walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul أن يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يقبل منهم ووانتوا لكن هكو ونموغوبا الله سبحانه وتعالى ونموغوبا كتو كبالي وزكزاو نصدقزاو لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام أو بالقيام بشروط العطاء ونموغوبا pengine hawajakamilisha masharti ya kutoa. Wanatoa zaka, wanatoa sadaka, lakini huku wanaogopa pengine hawajakamilisha masharti ya kutoa. Kwa hiyo wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili awakubalie zaka zao, ili awakubalie sadaka zao. Wakadhalika jamii a'mal, amali zote mtu akifanya anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala na aogope kutokubaliwa amali yake pengine ina upungufu. ذكر ابن كثير رحمه الله كتك تفسير آية هي Aisha radhiallahu anha, baada ya kushuka aya hii, mama Aisha radhiallahu anha qalat ya Rasul Allah, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. بما عائشة رضي الله عنها أنا موليزا متومي صلى الله عليه وسلم آية هي والي ونوتوى نهوك ونوغوبا هو وترجيش وكمولاواو huyu ni yule anayeiba akazini na akanywa tembo na huku anamuogopa Allah azza wa jalla. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakul la ya binta siddiq, sio huyo. Huyu ni yule ambaye yusalli wa yasum wa yatasadda wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla, ni yule anayesali, anafunga, anatoa sadaka na huku anamuogopa Allah azza wa jalla. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فندugu zangu waislam, mtu asighurike na amali zake pamoja na kukamilika masharti yote ya kukubaliwa amal, lakini anatakiwa asighurike kwa amal, anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala azikubali amali zake na huku anaogopa kutokubaliwa amali hizo. وفقنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنيومة إخلاص الرياء كما يليف كنيومة توحيد نوشركينا. ضد الإخلاص الرياء، كنيومة إخلاص نرياء. mtu kufanya amal kwa ajili ya kuwaonesha watu. Ndugu zangu Waislamu, kama ikhlasi inavyoondoka kwa ujbu bin nafsi, mtu akijiona kwamba yeye anafanya ibada sana, kwamba yeye anatoa sana, akijiona kwa nafsi yake, ikhlasi yake inaondoka. Vile vile mtu akifanya riaa, ikhlasi haipo. Riaa inaondosha ikhlasi, na riaa ni katika madhambi makubwa. Katika madhambi makubwa ni riaa. Mtu akitoa huku anawaonesha watu kwamba ametoa sadaka au ametoa zaka, huyu badala ya thawabu anapata madhambi, kwa sababu amefanya riaa, ambapo riaa ni moja katika madhambi makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala yakul walladhina yunfiquna amwalahum ria'a an-nas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir waman yakuli shaytanu lahu qarina fasaa qarina. Wale wanaotoa mali zao kwa ajili ya kuwaonesha watu, wala hawamwamini Allah na siku ya mwisho, na ambaye shaitani ni rafiki yake, basi huyu ni rafiki mbaya sana. Hii ndiyo riaa, na riaa inaporomosha amali. Badala ya thawabu mtu anapata madhambi kwa sababu ya riaa, na riaa ni katika sifati almunafiqin, katika sifa za wanafiki ni riaa. Walikuwa wakidhihirisha ma la yubtilun, wanadhihirisha kwamba wanasali, lakini wanaficha ukafiri wao katika nyoyo zao. Kwa hiyo riaa ni katika sifati almunafiqin. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina bayna dhalik la ila ha'ula wa la ila ha'ula. Hawa ndio wanafiki. Kwa hiyo riya ni katika sifa za wanafiki, na amal haikubalini ikiwa ina riya. Amali yoyote mtu akiifanya haikubalini kama ina riya, haina ikhlas. Fi sahihi Muslim من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى أنا سمكت كالحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك ميمي فيه تجي وشركة من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Mwenye kufanya amal akanishirikisha katika amali hiyo na kitu kingine nitamwacha na ushirikina wake. Ana aghna shuraka yani shirk. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika alhadithi alqudsi wa fi musnad alimam ahmad yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Jambo kubwa ninalokuogopeeni nyinyi ni ushirikina mdogo. Fasuila anhu faqala riya. Mtume alipoulizwa ni upi ushirikina mdogo akasema ni riya. Jambo ninalokuogopeeni zaidi ni ushirikina mdogo. Alipoulizwa mtume ni upi ushirikina mdogo qala riya. Halafu mtume akapigia mfano riya ni ipi? Qala yusalli ar-rajul fayuzayyinu salata lima yara min nadari rajul. Mtu anasali anaipamba sala yake, anasali vizuri kwa sababu kuna mtu anamwangalia. Yusalli ar-rajul fayuzayyinu salata lima yara min nadari rajul. Mtu anasali anaipamba sala yake vizuri sana kwa sababu kuna mtu anamwangalia. Lakini kama angekuwa peke yake angesali haraka haraka rakaa mbili dakika moja. Lakini rakaa mbili dakika kumi kwa sababu kuna mtu anamwangalia anaipamba sala yake. Hadha huwa riya. Lazima tujue ikhlasi ni ipi, riya ni ipi. Waislamu lazima wajue vitu hivi. Na kama mtu hajui riya ni ipi, ndio maana anafanya mambo ovyo ovyo. Anafanya riya akiona kama ni ikhlas. Anafanya ikhlas anaona ni riya. Anawacha ikhlas anafanya riya anaona ile riya ndio ikhlas. Jahal. Hadha huwa aljahal. Anasema eti kujua ikhlas na riya ni ukafiri. Subhanallah. Subhanallah. Mtume amepigia mfano wa riya. Wewe unasema ikhlas haijulikani. Ikhlas ya mtu haijulikani. Man qala lak dhalik. Hadha jahl. Mfano mwingine wa riya. Wamekuja watu wawili. Mmoja akatoa sadaka kwa M-Pesa bila kujulikana ni nani. Mmoja anasema lazima waje waandishi wa habari wapige mapicha zitoka magazetini. Mani mukhlis wa mani rai. Nani hapa mwenye ikhlas na nani mwenye ria? Hujui. Subhanallah, hujui ikhlas ni ipi? Hujui mukhlis ni nani? Hujui mwenye kufanya ria ni nani? Hadha jahal. Muislam lazima ajue ikhlas, lazima ajue ria ili afuate ikhlas na ajiepushe na ria. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. Ndugu zangu Islam, lazima watu wasome. Lazima watu wasome, wasijivalishe vilemba vya ukoka kumbe wajinga. Kama mtu mjinga soma. Sio vibaya kusoma ndugu zangu Islam. Hii ni dini ya kusoma. Kila siku tunasema, hii ni dini ya elimu, si dini ya ujinga. Waislam tunatakiwa tusome. Tusijivalishe vikoka vilemba vya ukoka tukapanda mimbar kumbe hatujui lolote. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya mambo yapo. Kuna baadhi ya Waislamu hawajui ikhlasi ni ipi, hawajui riya ni ipi. Kwa hiyo wanafanya mambo ya riya na kujipiga mapicha na kuwaonesha watu picha kwamba wametoa, kumbe ile ni riya. Hapati thawabu, yeye anaona ni ikhlasi. Yeye anaona ni ikhlas, kumbe ni riya. Hana hata thawabu moja. Kwa hiyo lazima Waislamu wasome, wajue ikhlasi ni ipi, riya ni ipi, ili wajiepushe na riya. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة